Riurats eta bere zapeta horia beraz izango ditugu aipagai goizuntan. Intza bidarte, egunon? Egunon. Entzutema ikinuen, inar berrietan erraiten zapeta horiak jantzita Riuratsera joango ginela aurten, behartua izango da? Aurten zapeta horiak jantztea edo? Ez dugu behartuko. Bontxa, hori beden, itzulera izango da aurtengo Riuratsen lema, atzo prentsa horreko batean aurkeztu zenuten, eta ba, garrantzia du, azkenean aurtengo itzak, lemak, itzulera, noiztik, ez da, ezkira elkartu, senpereko aintzira horren inguruntan, Riuratsen zata? Beraz, azken Riuratsa izan zen 2019 edizioa, Eleka edizioa. Eta beharriko joizapen onak ditugu, uste dut gehienek, iguzkia baitzen eta egun polita izan baitzen. Baina geroztik 2020 edizioa ez dugu ospatu alizan, konfinamendu zohotzohtako azken eguna zen. Orduan, oino etxean ginen eta topa egin ginuen kanaldudeeren emankizun bat begiratuz. Hala, beraz, etxean ospatu ginuen. Eta ondotik 2020 batean, ogoita amak Riurats tiki ospatu ditugu, bakotsak bere egiko ikastolan edo inguru hortan, ogoita amak Riurats tiki, ogoita amak manera desberdinetan, eta ondoan egintzen boga kampaina. Mm-hmm. Boga kampaina, beraz, hor bururatua dena, ez? Bai, hori da, ikasturtea, guk ikasturteka funtzionatzen dugu, beraz ikasturtea bukatzearekin, konduak egin ditugu, eta kampaina etxeak ginuen maiatza bukaeran iduritzen zaut, eta bilan biziki positiboarekin, atzo ezan dugun bezala, gure esperantzak gainditu dituz, eta diru biltze kampaina horrekin, baginuen helburu utopiko bat ahunt, eta esperantza ginuen edo nahi ginuen 300.000 euroko zama bildu, eta azkenean denen artean lortu dugu. Izan jenden elkartasunari esker, baina ere enpresen partaidetzak, erriko etxen laguntzak, departamendua, eta hainbat laguntzari esker, denen artean lortu dugu helburu hori lortzen, eta pixkat gainditzen ere. Etzen helburu tipia, ala ere. Eta orduan, aurten, 2020 bat urtean gira, Riurats itzulera, lemarekin zapata hori aipatzen nuen, ez bauzi oraindik ikusi, aurtengo logoa baita, zapata horia, eta itzultzen den zapata bat da, ere, kontatzen laukuzu, zapata horren historia, ala ere? Bai, beraz, lehinik aurten Riurats elkarteak omendu nahi izan ditu sehaskako ikasle guziak, urte zailak bizitzen ari direlako, gaur egun oino, krisia honekin. Eta orduan horiek omentzeko manera bat izan da horiek sortzea, logoa eta lema hautatzea. Orduan egin dugu logo eta lema lehiaketa bat ikasturte astapenean. Ikastola guziak zabaldua, kolegio guziak, eta liseoari, beraz, sehaskako edozein ikaslek parte hartzen altzuan. Izan behar ziren hain itzaz. Eta ukanditugu berriunta ogoita ama bost proposamen. Ados. Eta beraz, zonalde bako txan ikastolako Riurats ordezkariak bere ikastolako hautaketa bat egin du, eta gero Riurats bulegoak egin du azken hautaketa bat, eta beraz, irabazlea izan da, Manaser dozaintzi etxarreko Amaia Anpo, berak diseinatu du zapeta hori, eta berak hautatu du lema, beraz, atzo ere gurekin ginoan prentsa aurrekoan, eta beraz, berak bere ilusio guziarekin hautatu du itzulera, itzulera lema, zeren esperantza du itzuliko girela senperera, gu denek bezala. Eta zapeta zendako, Riurats lotu du zapetari. Baina bak bada etzakien zapeta jadanik izan dela Riuratsen irudi bat. 1987an eta 2003an jadanik erabilia izan baita zapeta bat Riuratsen afitxetan eta logo bezala. Orduan, alde batetik da zapetaren itzulera, eta bestetik da Riuratsen itzulera ere esperantza baitugu, lakuan ospatuko dugula urtean. Orduan, urte guziz bezala, ere azkenean aizan baitzira antolaketan Riuratsen pandemia garaian, antolatzen da, eta helburu horrekin bukarean, ez? Riurats senperen. Bai, astapen batean, be antolatzen dugu, eta dena presta txiki behar dugu, eta gero, hori, atzo esplikatu bezala, jakinen dugu olatuak hartzen, eta egokitzen aktualitateari, eta alden neugian, antolatuko dugu erri urratx bat denek ospatzen alko duguna, eta neugiak errespetatuz, baina bederen data hori nahi dugu denek errexek bat ezaten. Data, eguna? Maiatzaren zortzia. Maiatzaren zortzia, eta zetak talde hori izango da ordean aurten, hori bede madakigu? Beraz, aurten kantua zetak taldeak egiten du, haiek dute kantua sortu, klipa egin, gero momentuko ez dakigu ze formatu izanen duen erri urratxak, eta zetak taldea kere baduen ahakasta horrekin, baditu jadanik beste bira batzuk antolatuak, orduan hori ere oino finkatzekoa da, baina ala ere kantua sortzen dute, eta klipa esperantza dugu juda berrian aterako dela, araiz korrika intzin, hola giroan sartuko gira, eta denek korrika egiren dugu erri urratxen kantua ikasiz. Untxa, eta azpimarratu behar dugu, ala ere, aurtengo erri urratx, beraz, bosgarren kolegioaren dirustatzeko ere izango dela, senperen aintzira ondoan izan behar luken kolegio hori, beraz. Bai, beraz, aurten hori, ez da helburu berri bat definitu, izanen da horoko gean sehaskaren behar jai erantzuteko, eta behar haundi bat izanen da kolegio berri horren finantzatzea, berriz ere, idekiko delako 2023ko sartzean, normalean, eta gainera, xantza handia dugu, lakutik urbil, orduan, guretzat simbolikoa da, eta biziki edeja izanen da, hor lakutik urbil ukaitea ikastetxe behia, beraz, ala, bai, positiboa da. Ziguruko kolegioak gainezka baita, aski, eta beraz, senperekoaren beharra hor da, ordan, bestalde ala ere erri urratxa entzin, ustot badirela bi itzordu nagusi ere, ez, aipatu nahi zenituzkenak, Bai, beraz, azken urtetan bezala, badaleinik, ete beren goazen telesaila hori, bukatuko dena otsailaren lauean, ostiralez, baina bezperan otsailaren iruan, eskaintzen daukute azken atalaren auge difusio bat, eta aktoreak ere etortzen dira. Ezagutzeko, hor diren publikoko gazteak, eta... Kasu gertakaria da, hori ez gira hartzen, baina... Hori da. Goazen segitzailean zat, bai. Bai, tuzte fan hainitz, jaren dugu, segitzailea hainitz. Hor duan, hori izanen da Doni Bane Loitzunen, otsailaren iruan, atxaldeko seiak terditan, eta hori, auge difusioa, aktoren presentziarekin, zine gelan. Txa, data atxik, eta ondoko itzordua, martxoaren 13an. Bai, beraz, martxoaren 13an, kalitateko bertsu saio bat izanen dugu, hitzetik urratsera deitzen den bertsu saioa, eta bertsu saio hortara etorriko dira, joan den urtean egin diren, hiru txapelketetako bi finalista, provintzia bakoitzetik. Orduan, Nafarrotik finalista eta barkatu txapelduna eta txapeldun ordea, Bizkaitik txapelduna eta txapeldun ordea, eta Iparraldetik Miren Artetxe eta Odei Barroso, txapelduna ezin zentorri, baina ala ere bi finalista ditugu, orduan zinez kalitateko bertsu saio bat izanen da, martxoaren 13an, Lajeko gelan eta atxaldeko lauetan, senperen. Ebe untsa, erri urratx itzulera, beraz, eta errikitan, ea kantu hori noiz entzuten dugun, eta kusiko giroan sartzeko pixka bat, intza bidart, milesker, gurekin egonik. Milesker.